Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina czwarta na zegarze. Już zaczynamy. Coś mi świta w Trójce. Elżbieta Różycka, Radek Tałęcz z tej strony. 21 dzień października, czyli 295 dzień 2024 roku. To właśnie dzisiaj. Dzisiaj Bernard, Cycelina, Jakub, Karol, Klementyna, Piotr, Uszula i Zotyk świętują imieniny. Najlepsze życzenia przesyłamy. Dzień bez skarpetek. To tak przy okazji świąt nietypowych. No może pogoda faktycznie pozwoli dzisiaj zapomnieć o skarpetkach, ale z drugiej strony nie zalecamy, ponieważ można się łatwo przeziębić. O 7:10 słońce zajdzie o 17:30, więc dzień coraz krótszy i niestety do takiego stanu rzeczy przynajmniej do końca roku należy się przyzwyczajać. Coraz mniej tego słońca, ale tak jak powiedziałem, jeszcze szczegóły pogodowe w trakcie tej audycji się pojawią. Do godziny 6:00 jesteśmy z Państwem i zaczynamy. Praise You i Fatboy Slim to ta pierwsza piosenka po 4:00. Coś mi świta. To celebrate you, baby, I have to praise you like I I'm not afraid to na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz sam, aż zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nut. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Jeśli po latach nagle staniesz w mych drzwiach, jak Boga kocham, rzucę wszystko, co mam. Dla ciebie mógł pieszo iść nad rzekę Missouri, bo Wisła zbyt kojarzy się z tobą. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Lordofon Missouri to już za nami. Zespół, który jest znany, bo całkiem często pojawia się na naszej antenie. 7 minut po godzinie 4:00. No to jeżeli ktoś czuje się faktycznie samotny, no to może zrobić nieco głośniej radio, bo z pewnością ten czas spędzimy wspólnie do godziny 6:00. Również w towarzystwie gwiazd. Warto też sprawdzić, co dziś przyniesie nam pogoda. W poniedziałek na północnym zachodzie i północy kraju zachmurzenie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Niestety nie uciekniemy od tego. Natomiast na pozostałym obszarze całkiem sympatycznie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na południowym wschodzie lokalnie mgły, które ograniczają widzialność do 100 metrów, a w ich zasięgu zachmurzenie jest duże. Może być przez to niebezpiecznie. Zwłaszcza to informacja cenna dla tych, którzy przemieszczają się samochodami. Temperatura maksymalnie dziś na termometrach będzie pokazywać od 13 do 17 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie i południu od 18 do 20 stopni. Przypominamy, że 21 dzień października w kalendarzu, a na słupkach rtęci nawet 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 55 km na godzinę. Lokalnie w Beskidzie Niskim i Sądeckim w porywach do 60 km, a południowy i południowo-zachodni kierunek tego wiatru. Wysoko w Sudetach do 60 km na godzinę powieje, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i przewiduje się wzrost tego ciśnienia, co powodować może tylko i wyłącznie dobre samopoczucie. Tej wersji będziemy się trzymać. Bleachers już teraz i Roller Coaster, a potem Tanita Tikarami, Twist in My Sobriety. Taki mamy plan muzyczny. Teraz 9 minut po 4:00. Stop. let your clothes fall to the floor. And lit a fire while I waited for more. And now I'm running and I won't stop. I don't wanna go, I think about it every day and night. I can't let go. And hey, I'm never the same. It's 100 miles an hour on a dirt road running away. So come a little closer. There's something I can tell you. It was such a roller coaster. Come a little closer. Why don't you come a little closer? It's something I could tell. You're such a roller coaster. Something. Read them good and well. prisoner people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. Twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Anita Tikaram już za nami, 16 minut po godzinie 4. Czas sprawdzić, jakie wydarzenia przyniesie ten dzień, 21 dzień października, wedle zapowiedzi. Zacznijmy od kraju. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa planuje przesłuchać dzisiaj szefa CBA w latach 2016-2020 Ernesta Bejdę, a także europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzę, który był inwigilowany z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Dziś to przesłuchanie się odbędzie, no i z pewnością w serwisach Trójki nie zabraknie informacji na ten temat. A co za granicą? W Luksemburgu będą obradować unijni ministrowie do spraw rolnictwa i rybołówstwa. Na spotkaniu postarają się wypracować porozumienie polityczne co do przyszłorocznych uprawnień do spraw związanych z połowem w Morzu Bałtyckim. Będą też dążyć do zatwierdzenia konkluzji w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej do roku, a właściwie po roku 2027. W Strasburgu rozpoczyna się też czterodniowa sesja Parlamentu Europejskiego. Najważniejszym punktem obrad będzie debata o migracji planowana na środę. To temat, który faktycznie rozpala przestrzeń publiczną. Europosłowie będą rozmawiać o wynikach zakończonego w czwartek wieczorem szczytu unijnego w Brukseli. Będą też głosować nad pakietem pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów euro w ramach inicjatywy wsparcia G7. To wybrane tematy z tej agendy, ale jest ich zdecydowanie więcej, więc warto się przyglądać tej kolejnej sesji Parlamentu Europejskiego, no i zamierzamy oczywiście to robić. A w Rzymie nadzwyczajne posiedzenie rządu Giorgi Meloni na temat migracji zwołane przez włoską premier po tym, jak sąd w Rzymie nie utrzymał w mocy decyzji o umieszczeniu 12 migrantów z Egiptu i Bangladeszu w nowym ośrodku w Albanii. Zostali oni przewiezieni do Włoch. Przedstawiciele centroprawicowego rządu skrytykowali to postanowienie sądu. 18 minut po godzinie 4. Już teraz Dawid Podsiadło i Trofea w Trójce. Coś mi świta. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic.

Toto i Hold the Line. 26 minut po godzinie 4. Zaglądamy zgodnie z poranną tradycją do kalendarium. Zaczynamy od XIX wieku, bo w 1827 roku 21 października po raz pierwszy zwołano Sejm Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a w 1923 roku w Deutsches Museum w Monachium uruchomiono pierwsze na świecie planetarium. Rok 1940, również przeglądając wydarzenia światowe, to data, kiedy to ukazała się powieść Ernesta Hemingwaya Komu bije dzwon, a w 1949 roku przekazano do eksploatacji pierwszy zbudowany po wojnie w Polsce statek pełnomorski SS Sołdek. Rok 1954, premiera filmu sensacyjnego Niedaleko Warszawy miała miejsce w reżyserii Marii Kaniewskiej, a w Suwałkach odnotowano polskie październikowe minimum temperatury. Minus 14 stopni, to było w 1956 roku. Przypominamy, że prognoza mówi, że dziś będzie plus 20 stopni. To tak w kontrze do tego minus 14. W 1957 roku założono Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, a w 69 roku Willy Brandt został kanclerzem RFN. Rok 1983, wmurowano kamień węgielny pod budowę Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a w 1986 roku Wyspy Marszala uzyskały niepodległość od USA. Rok 2004, były prezydent Czechosłowacji i Czech Václav Havel odebrał doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. No i teraz przeskakując do świata muzyki, warto pamiętać o tym, że 21 października w 1957 roku przyszedł na świat Steve Lukather, czyli gitarzysta, wokalista i klawiszowiec zespołu Toto, który przed chwilą nam towarzyszył. Nagrywa również albumy pod własnym nazwiskiem ten artysta. 21 października w 1988 roku z kolei grupa Roxette wydała swój drugi studyjny album zatytułowany Look Sharp, a na tej płycie między innymi The Look możemy znaleźć. What's in the world? szwedzki duet Roxette w trójce, Look Sharp, czyli drugi album studyjny tego szwedzkiego zespołu. The Look, Dressed for Success, Listen to Your Heart i Dangerous to są właśnie te nagrania, które sprawiły, że płyta stała się bardzo popularna, rozeszła się w liczbie ponad 9 milionów egzemplarzy, no i otworzyła drzwi do bardzo dużej kariery formacji Roxette. Przed nami jeszcze jedna data w ramach muzycznego kalendarium. To był rok 1996, dobrze patrzę? Szósty, chyba tak. Wtedy właśnie ukazała się płyta, gdzie można znaleźć nagranie No Rain, Blind Melon, to oczywiście nazwa zespołu. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło. Lato się skończyło, przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas. książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam, jest inny, jest inny, jest inny. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam. Coś mi świta w sieci. Czas sprawdzić, co dzieje się w internecie. Za 21 minut godzina 5. Plagi spadają na Kubę jedna po drugiej. Najpierw egipskie ciemności, teraz huragan Oskar. O tym czytamy m.in. na łamach Polskiego Radia 24.pl. Huragan Oskar zbliża się do wybrzeży Kuby. Wiatr wieje z prędkością 130 km na godzinę i to nie są jedyne problemy czy wyzwanie, z którym musi zmierzyć się ten biedny kraj. W sobotę doszło do awarii największej elektrowni na wyspie, która pozbawiła prądu większość gospodarstw domowych, a w pamięci zostaje jeszcze ten huragan, który faktycznie może uderzyć z potężną siłą. Kubańskie władze spodziewają się też pogorszenia sytuacji w aglomeracji Hawany, stolicy kraju, która od środy zalana jest wodą po przejściu ulewnych ulew. Ogromna ilość wody spadła również w tym miejscu, więc to są te plagi, o których faktycznie można przeczytać na łamach portalu i z którymi musi zmierzyć się właśnie Kuba. Ukraina liczy na Niemcy, to z kolei Business Insider. Ukraina zyskuje nowe wsparcie od zachodnich sojuszników. W sobotę w ramach spotkania ministrów obrony państw G7 Kijów i Berlin zainicjowały porozumienie mające na celu wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, choć w projekcie bierze udział kilka państw, to niestety te rozmowy odbywają się bez Polski. I jeszcze sport, pokaz siły FC Barcelony, Lewandowski z kolejnymi golami. W meczu FC Barcelony z Sewillą wszystko jasne, było już do przerwy, kiedy padły 3 gole dla drużyny Hansiego Flicka. Ostatecznie lider La Ligi wygrał 5-1, 2 bramki zdobył Robert Lewandowski, który znów był nie do zatrzymania. Za 15 minut 5, już teraz Hintz, Grind, Chatten i Stranger. Feel like I feel now. while on the west coast. Come on, baby, let's go. That's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name of. Za 12 minut piąta, strójko od nowa, czyli pytaj, odpowiadaj i twórz. Przypominamy, że wystartowała kolejna edycja akcji, w której trójka pyta słuchaczki i słuchaczy, jak powinna grać trójka, ale też wyglądać w sensie merytoryki, tematów, które poruszamy. Odpowiedź na pytania zadane przez osoby współtworzące trójkę to jedno. Przy okazji też można wziąć udział w konkursie, w którym można wygrać koszulki i też zaprojektować przy okazji swój idealny dzień z radiową trójką. Blisko 57 tysięcy słuchaczek i słuchaczy włączyło się w wiosenną kampanię wiralową, odpowiadając na pytania. Dołączyć można i wspólnie możemy zmienić radiową trójkę. Takie są zasady tej zabawy. Można zajrzeć na naszą stronę trójka.polskieradio.pl. Tutaj w artykułach konkretne informacje, jak wziąć udział w zabawie, ale można też wpisać od razu adres 3 pyta, czyli trójka pyta. polskieradio.pl. No i tutaj też zostaną Państwo przekierowani we właściwe miejsce, gdzie można odpowiedzieć na kilka pytań, ale też przy okazji poznać osoby, które współtworzą trójkę i które te pytania właśnie zadają. Czy powinno być więcej słowa, czy powinno być więcej muzyki, a jeżeli więcej muzyki, to jakiej konkretnie? Również czy polityka, czy też kultura? To są te zagadnienia, które w takiej bardzo krótkiej ankiecie poruszamy i na które można odpowiedzieć, wpisując również swoje życzenia. Trójka pyta, polecamy oczywiście tę zabawę, ale też jest to dla nas bardzo ważna kampania, w której dowiadujemy się, jakiego radia Państwo szukają. Teraz już Tilt, mówię Ci, że na krótko przed godziną piątą, o piątej niedługo już pierwszy serwis dzisiaj, przypominamy, że to poniedziałek, 21 dzień października, a teraz gramy. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu.